Išorinis ir viešasis Dievo garbinimas. Pirma, išorinio Dievo garbinimo sąvoka. Išorinis Dievo garbinimas yra tada, kai savo širdyse turimas Dievui pagarbės mintis ir jausmus, išreiškime tam tikrais regimais veiksmais. Tokie veiksmai yra bendra malda, dalyvavimas pamalduose, sakramentų ir sakramentalijų prieimimas, bažnyčios nustatytų apeigų atlikimas, pavyzdžiui, žegnojimasis, priklaupimas, galvos palenkimas, mušimasis į krūtinę ir kita. Antra, išorinio Dievo garbinimo reikalingumas. Šalia vidinio Dievo garbinimo taip pat yra reikalingas ir išorinis, nes A. Iš Dievo eina ir Dievui priklauso ne tik mūsų siela, bet ir kūnas. Todėl ir savo kūnų turime tai atitinkamai išpažinti. B. Tikras nuoširdus vidinis Dievo garbinimas iš esmės yra linkęs pasireikšti taip pat išoriniu būdu. Tokia yra mūsų prigimtis, jog ką išgyvename sieloje, tai to jau išreiškime kokiu nors išoriniu būdu, pavyzdžiui, nuliūdimą verkdami, skausmą dejuodami, džiaugsmą juokdamiesi ir taip toliau. Todėl, jei nuoširdžiai gerbiame ir garbiname Dievą, tai turime išreikšti atitinkamais išoriniais veiksmais. C. Išoriniai Dievo garbinimo veiksmai padeda mums sužadinti ir palaikyti vidinį Dievo garbinimą. Tai yra mūsų prigimties ypatybė, kad kūno veiksmai savaime kelia mumyse atitinkamas mintis ir jausmus. Sakysime, mums atsiklaupus pagarbiai sudėjus rankas, palenkus galvą, nejučiomis atsiranda pamaldumo jausmas. Ir atvirkščiai, mums patogiai atsisėdus, rankas susikišus į kišenes, ėmus dairytis į visas puses, turėtas pamaldumo jausmas savaime pranyksta. D. Išoriniu būdu garbindami Dievą mes duodame gražų pavyzdį kitiems. O tai yra viena iš svarbiausių mūsų pareigų. Ne veltui Viešpats Jėzus yra pasakęs. Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. E. Dievas nori, kad mes jį garbintume taip pat ir išoriniu būdu. Kaip matyti iš šventojo rašto, jo pirmieji žmonės reiškia Dievui pagarbą ir garbę taip pat ir išoriniais veiksmais. Pavyzdžiui, Adomo ir Jėvos sūnus Kainas ir Abelis degino Dievui aukas. Juodu tai darė be abejo savo tėvų pamokyti, o gal ir pačiam Dievui nurodžius. Šventajame rašte sakoma, kad Abelio auka Dievui patiko. Vėliau pats Dievas per Mozę įsakė savo išrinktai tautai atlikinėti daug įvairių išorinio jo garbinimo veiksmų. Viešpats Jėzus anaip tol jų neneigė, tai matyti iš to, kad jis pats uoliai dalyvavo Senojo Testamento viešosiuose pamalduose ir kad savo paskeltame Naujajame Testamente įsteigė šventus sakramentus ir šventąją mišių auką. Tik jam labai nepatiko, kad daugas iš rinktosios tautos vaikų ir samariečių visą dėmesį buvo nukreipę vien į išorinį Dievo garbinimą, o vidinio ir esminio su vis nepaisė. Todėl jis ir kalbėjo, pabrėždamas šio pastarojo svarbą. Dievas yra dvasia ir jo garbintojams reikia garbinti dvasia ir tiesa. Trečia, viešojo Dievo garbinimo reikalingumas. Dievas yra ne tik atskirų asmenų, bet ir žmonių visuomenės ir valstybių viešpats. Todėl ir jos privalo jį pripažinti, išpažinti ir jam nusilenkti. Tai padaro jį viešai garbindamus. Savaime suprantama, jog neteikdamos jam garbės, jos sunkiai nusikalsta ir už tai turės skaudžiai atsakyti.